او اوریدونکو د مولانا مفتی مصطفی عامر صاحب د دوره تفسیر القرآن دا 217 نمبر کې 66 چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 8/8/2008 کې شوې ده. د دې د میلادو پته یاد ساتئ، اشاعت توحید سنت 66 اینڈ سیڈز مرکز، دکان نمبر 23، عبدالرحمن پلازا، نزدې مین چوک، جهانگیرا روډ، سوابی. پروپرائټر انور شیر توحیدی. موبایل نمبر 0301-5710-124. سلام ارسوک نشی معلومولی خوچ کلا ده سوار لسمی شی کلا ده سوار لسمی شی او کلا چه کم دنو سبا شی کلاش پس شی سبا شی بیا بے طول معلوم کی یکی طول سکی کلا والقمری کلا والقمر نده دا سکار لکسنگ چه ده گوار یا حق خبر دا شاید دست بگمائی واللیل اشپای زاد بر کرچ بشاشی و صبحی او سبا ازاس فرچکل رو خانشی این نا چی قینندا چی دی لعهدل کبر خامخا یودلوی غطو نخونه دی نذیر اللیل بشر یا رون که دا پار دی انسانانو لمن شا من کند پار دا چا چی خوخ استاسونا آن یا تا قدم او یا تا آخر چی مخ کدی چی پنه کو عمالو که یادی رستو شی کلو نفس بما کسبت چی عرص اکرل و کلو نفس بما کسبت رهینا هری اونس پا بانی چی کردی دینو بنده الا صاحب الیمین مگر د خلاص خاوندان فی جنات پا باغونو که یا تساءلون عن المجرمین تپوس پکی دا مجرمانو ناما سلک کن فی سقر سشیدن نکڑی تاسو بدی سقر که قالو نوی بدی لم نکو من المسلین نو منگا دا منس کون کنا یعنی عقیده دا منزم نلر اللہ منس تاهم فرز نوی ولم نکو نطعم المسکین او منگ با خوراک نور کو مسکینانو تا و کننا نخوض مال خائزین او منگ با غپی والی سرد غپو ونکو یعنی گپو نو باهم لگول نخوض مال خائزین منگ بنن و تلو خلاف دا قرآن دا سنت سرد نن و تنکو و باس باسونو که و گپو نو که و کننا نو کذب بیوم الدین او منگ با نسبت دا روکو پر از قیامت حتی تانا الیقین تردی چراغ منگتا الیقین قیام مرگ فما تنفاو هم نفایده بور نکی دیل را مینت جولای دا سفارش که انکو او دا مینت جولای که انکو فما لهمان تذکرت موریزین داول دا سی شوی و زکا چه اصل وجه دادا چه قرآن سے باگتے تھے دا قرآن مجید نبا تختی دل فما لهم نسی شوی دیل را آن تذکرت موریزین چه دی دا قرآن نیراز که انکی دی کانم همور مستنفرا لکا چی وی دا خرونا مستنفرا تریدون کی او تختی دلی مفرد من قصورا چی تختی دلی اغی من قصورا یو مانا ده شر مخنا ده زمارینا ده اغی نتختی دو یو مانا چی فرد من قصورا چی تختی اغی ده معمولی آوازنا چی معمولی آواز پیو کنو غر روانی ده شان تلکا خر باین چی معمولی آوازو کیو تختی چی ده با ده قرآن آوازو آوریدن ده با تختی ده یا من قصورا ده خکارینا قصورا خکاری تو موی لکا سنگا چی زنگلی خر ده خکارینا تختی زنگلی خر تخکاری نتختی دق کشان تی دیوی دی قرآن تا نکینم گینی خکار باشم نتختی تینا من قصورا بل نوینا یورید کل امر امن هم اراده که اریو تند دینا چان یوتا صحف منشرا چه ورد کلیش ورب کلیش دیورا صحف منشرا اپانا خورا کانا پانا خورا کلا داسی نو پکار داسی نو پکار ان سم مطلب دی صرف د دیر ادره چې دا موږ له کله راکی عمل نامه دی دغه نه نه دی کړی سې چې دی دا پته نه دا سينو پکار بل لا يخافون الاخره بلکې نو پیریږي د اخرت نه کلا انه تذکره حق خبردار چې یقینا دا قران دا د نسیت والا فمن شاء اذكرانو چې چا خو خینو نسیت دی واخلی استاد په خو خدا نو ما یذكرون الا ان شاء الله دې نسیت نشي غستل مگر الله چې الله غواړي سو غواړي او الله بچاله غواړي چې څاګړي کې سوي انابت نو هو اهل التقوى او اهل المغفره هغه الله چې کوم نه هغه لایق دی یاره دی چې یاره تنه وکړي شي نو چې چاته نه یاره وکړه نو اهل المغفره بیا لایق دی بخنه چې الله به تاسو کوي په نو شي نبی عليه الصلاه والسلام روایت ذکر کړي الله رب العزت دی طرف نه گویا کې چې دې ځای سره مين هي دا هو اهل التقوى او اهل المغفره چې انا اهل ان اتقا ز اهل دې ما چې یاره دې زمان او کړی شي فلا یشرک بی شیئن یاره دادا چې فلا یشرک بی شیئن ای صدار دې جوړ نکړی شي ما سره معمولی نو فایذ اتقانی العبد چکل رانا بندا او یریدو نفانا اهلن ان اغفر لا زبیاد دی اهل ما ان اغفر لا چزو تسوکم بخنو کما پوشی انا اهلن ان اتقا فلا یشرکو بی شیعون ز اهل دی ما چزمان دی یرو کریشی فلا یشرکو بی شیعون نما سر دی سوکی صدار نکریشی فیض اتقان یل عبدو نشر کل رانا بندا او یرید نفانا اهلو ان اغفر لا زبیا اهل دی ما چزو تسوکم بخنا ان اغفر لا انا و هو اهل التقوى و اهل المغفرة سورة قیامة نزول کی پس دو سورة قارعین او مخ کی دو سورة حمزنا یو درشم نمبر دی پس دو سورة قارعی او مخ کی دو سورة حمزنا یو درشم نمبر دی مناسبت مخ کی یروا خلق پلندو دلتا داغی لک تفصیل لے مخ کیم دا منکرین و حالو دلتا داغی سلور اعمال ذکر کی فلا صدق ولا صلا ولیکن کذب و تولا مخ کی انکار او دلتا دا انکار وجہ چی بل تحبون العاجل چی دنیا مین دا پکی زکا دعوت سورت اثبات د قیامت او زورنا انکار والا ہوتا منکرین تو زورنا منکرین تو زورنا ابتدا سورت نا قیامت گواہان او زورنا پہ انکار د قیامت وہ آیاتنا دا قیامت حالات شپاڑسم آیات کی ادخال الہی و تسلی نبی علیہ السلام کا شلم کے زورن پمین دا دنیا بشارت و تخویف یو درشم نرست و زورن او اس بات دا قیامت امتیازات فإذا برق البصر وخسف القمر دویم لا تحرک به لسانک لتعجل به دریم والتفت الساق بالساق دی زینہ دا دو سورتونا مزمل و مدثر پا ترغیب للقرآن باندیو دی زینا تر سورت اعلا پوری دی زینا والی سورت الاعلا پوری تقریبا دول سورتونا تا دیکی مسئلہ دی اثبات دی قیامت تا پا مختلف و اندازونو بین و مسئلہ بٹولا دا قیامت بوزی او دا احوال بھی دا قیامت یاری دا قیامت خوشحالی دا قیامت دا قیامت دا پار سکول غاڑی آغا دا بٹول بوزی تر صورت اعلا پوری اول پدی صورت کے اس بات ذکر کی او زورن انکار کون کو تا لا اقسم بیوم القیامہ لا نده دا سکار لکا چی دی خلقو گمان دے اقسم بیوم القیامہ قشاید کو ما دا عرض دا قیامت قسم کو پر عرض دا قیامت باندے لا اقسم بیوم القیامہ قسم تس ضرورت پر عرض دا قیامت یا ولا اقسم لا اقسم لا اقسم قسم کو خام خام پر عرض دا قیامت باندے ولا اقسم من نفس اللوامہ او شاید کوما چکم دن آن نفس ملامت کون کے مطلب شاید کوما رز دا قیامت چی دای او رز ایسا دا را روان دا اوز دا دی باندیر شاید دے نفس لواما دا نفس لواما دا پی شاید چکم نفزان ملامت کئی گناو کیو بیازان سکئی ملامت کئی نو اس داد نہ تپوس کوم چیو سر نکزنا گناو شی او غزان ملامت کئی دا اول زان سکئی ملامت کئی خما لومی گی دا چیو رز را روانہ دا ناغین یریگی نو زک زان سکئی ملامت کئی داد ملامت کون کو ملامت یا گواہی دا تو کتاب اندے قیامت وانی ولا اقسم من نفس لواما زورنا ایا صبر انسان آئے گمان کے انسان اللہ نجمع عظاما دا چھے جمع بنکو منگاڑو کی دو بالا اولینا اولینا قادرینا ولی بے جمع نکم ولی وسمی نشتے کہ علم بھی نشتے کہ فائدہ نشتے دار سے برابر دی وسمی نشتے بلا قادرین بلکہ منگی وسو علا علا بدی خبرہ انو سوی بنانا چھے برابر کو منگ دو بندونا بل یورید الانسان و بلکہ ارادہ کے انسان لی افجر اماما اراده کی دا انسان لیفجر اماما چی نسبت دا دروغو کی را روان حالاتو تا لیفجر اماما چی تکذیبو کی دا را روانو واخد قیامت یسالو تپوس کستانا ایان یوم القیامت چی کلا بیدا قیامت بکلی ورطو آئی کڑی دی سدی دا خودر سخ حالات تی فیضا باری قلب اسور هر کلا چی برگی شی سترگی سترگی و برگی بروگی شی و خصف القمر تو روش سپگمائی پجمع الشمس والقمر او یوزای وشی نور اسپوگمائی بسی شی یوزای یو اقول الانسان رو بغردی گی وی با انسان یوم ایزن پدق قرد این المفر چل کر زائد تیختی کم پلو پتیگم کلا نوی نالا وزر نشت زائد پتیختی الہ ربی که یوم ایزن المستقر رب تدی پدق قرد بانی ورد لل او دریدل ونبعو الانسان یوم ایزن خبر بکلیش انسان پدق قرد بانی پا آغا بانی چی مخی کردی او رستو پروستوی پریخیو پا آغا طول بسی شی خوار بیما قد دما چی مخی لگری و آخر رستو دی پادی شیو بلیل انسان و علا نفسیه بسیرا بلکه انسان چی کم دن پا زان باندی دی باند لی زان باندی بوی لی دون که ولو القام آزیرا اگر کو غردی دیر بانی سور بانی و مغردی خوخپل آمال و تا پخپل سدی معلوم دی بیانولو تا ضرورتو نشتره ولو القام آزیرا لا تحرك به لسانك لتعجل به دې کې څه مطلب دی شیعاګان وي دا قران مجید خو ځکه وایي چې کمنه د عائشه رضی الله تعالی عنها بي زيد نه څه وړل دي کنه دې دې کې لګي به ته تی وی دی رب ته کې ځنه ځای کې وایي درو کوئی خدای دې غر کی لا تحرك به لسانك لتعجل به الله الله چې د انسان یو یو وکړي چه ده انسان یو یو اندام را غنده ولشی نستا پسینه که قرآن جمع که ولشی لا تحرک به لسانه که لتاجله بی چه ده انسان یو یو اندام را غنده ولشی یو یو بند را جمع که ولشی نستا پسینه که یو یو تکه جمع که ولشی نتلوار مکو تو مناسبت پوشوی دویم لا تحرک بھی لسان کل تاجل بھی چھے ہر کلا دا قرآن ستا سینک را جمع کولشی انسان ہم را غنڈا ولشی اغیر پر دلیشی انسان ہم سکولشی را غنڈا ولشی لا تحرک بھی لسان کل تاجل بھی چھے ہر کلا دا قرآن را جمع کولشی ستا سینکی انسان ہم را جمع کولشی دریم لا تحرک به لسانك لتعجل به لا تسر لا تسر لا تحرک به لسانك برای اے راز د کافر ذکر کده قیامت نا چیده گرد قیامت نا سکی اے راز کی لا تحرک به لسانك لتعجل به نو است مسارات فی الخیرات او گورا یو خدا سے دے چیده قیامت نا اے راز کی او بل دا سے دے چانی کو کسنگا مخی روان دے نیکو قسم سے مخی روان در جلالین شریف روات تی لا تحرک بھی لسانک لتاجل بھی تلوار مخوضا پا زر مخوضا تب دیبان جب دی لتاجل بھی دا چی تب تلوارو کی تب سو کی تلوار نبی علیہ السلام بچے او جبرائیل علیہ السلام بھی نو نبی علیہ السلام بور پسی زر زر بھی چی اسی را نسی شی گیر شی منتو تا وقت دکانا شی یاوی وی نو بلو تا سک دی وقت دی لا تحرک بھی لسانک لتاجل بھی چه ده تلوارو که بده بانی لنا علینا جمعهو و قرآن پا مونگ بانی جمع کول علینا پا مونگ بانی جمعهو جمع کول ده قرآن دی پسی نستا کی و قرآنهو او بیان ولده دی استاد جبینا وَإِفَيْذَا قَرَانَا نُچَرْ كَلَي مَنْغَلْوَلُو نَفَتَّبِو قُرْآنَا نَفَتَّبِو قُرْآنَا تَچِ کَمْدِنُو تَابِشَا دِلُسْتُ لُدَ دِي تَوَكِّ دَا تَابِشَ دِلُسْتُ لُدَ دِي سُمَّا إِنَّا لَيْنَا بَيَانَا بیا پا منگ بانده بیان ده دی او وضاحت ده دی چه تا تی منگا مکمل واضح که سم این نالینا بیانا کلا نوینا اصل وجه صدا پل تو حبون العاجلا بلکی مینه کوئی تاسو دنیا سرا و تظرون الاخره تلوارگن دی دنیا سرا و مینه داو پری خود رد تاسو آخرت وجوه یوم اید ناظره مخونه ما پدق قرز بانده تر و تازوی الى ربها ناظره رب تب کتون کیوی اللہ تب سوی کتون کی ناغان دن اکان مخونا ووجوهن اوزن مخونا یوم ایزن پا دقر از بانی باسرتن اغبوی باسرتن ووجوهن یوم ایزن باسرا او مخونا وی پا دقر از بانی باسرتن ناظر مقابل لی التا ناظر تارو تازان باسرا ملاوی ترش نظر و بسرا تازنو گمان بکی ایو فالا بیا فاقرا چو بکرشی پا دبانی ما تون کے کار لا ماتا ان کے فاقرہ لا ماتا ان کے کلا نا حق خبر دا اذا بلغت التراقیہ کلا چورسی ساونا مرکانتا دی گڑ گڑتا ورسی قر قرتا ساونا مرکانتا وقیلا اویلشی مانے بکم وقیلا اویلشی من اے یو سڑے پکڑ پروتے سائے مرکانتا رسیدل دے وقیلا اویلشی من سوک دل راولو نو عراق دمچو پوشوی قیلا او بویلشی یعنی چار چا پیر خلقوی من یعنی مطلوح بوکا من سوک واری کم ڈاکٹر سے پسیلار شو دے بوی ڈاکٹران ناراق یو دم اون کے راولی دے مانا وقیلا او بویلشی من راق سوک تے دم اون کے سکتا تھا کنا در دا حالت تا دیو خبری نیشی کولے کنا وقیلا نو بویلشی من واق دیکی با چپکی گی خوصاب انا لیکن خالی سب سکتا کی ساب پکینا لیکن نو بویلا نو بویلشی من راق سوکتے وی دم چو دم چو ان کے دکا دیو اس خبری نیشی کولے سوک دم والا را توخی درے و مانا من سوکتے واق خیج ان کے دروخنو او بویلشی من اللہ طرف نو بویلشی سوک دے او چنا فرشتی بخپلو کی وی من راق زکا چی او سڑے پزن کدن کی نو دو دوارو فرشتی راشی اوم دو نیک و نیک روحن والا فرشتی راشی اوم دو بدان والا نو چکم مشر دن آگا وی کم یو بیوڑی نیک تک بعد مجھے نیکانو چد کی ایسو کو چد کی من راق سوکتے دم ان کے وزن او گمان وہ کی ان الفراق شیقینندار جدائی دا ان الفراق شیقینندار جدائی والتفت الساق بالساق او تاو بشی پانڈائی دبلی پانڈائی نا یعنی حرکت ختم کنا خوزید المزید الختم صفت الساق بالساق یا الساق بالساق شدت دبل شدت سرا ساق یو سختی بل سختی تاو بشی یو سختی دبل سختی سرا یو سختی د دنیا نه جدا کیدل او بل سختی د آخرت ملاقات یو سختی بعد بل سختی نه سشی تاوش الی ربک یوم ذل المساق رب تدین دتلل الله لبورزی نو پس دی زورا نه په شرک نو سدی کړی دی فلا صدق نو تصدیق یو نه کو زورا نه په شرک ولا صلا او نی منذ کو زورا نه په ترک دمان اعمالو ولکن کذبا لیکن نسبت د دروغ کو زورا نه په قیامت وتولى اواولی دو قران زورن په ترک دو قران دریس جو سلورو سلورو اړه جدا جدا معنی وکړي دی وجنا چې اعمال سلورو کړل اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا سلور ذلی مست هلاکتون رالل ثم ذهب بیان دی لال الی خپل کوړتا یا تمطوا فخر کوم کې اولا لك فاولا غرق شتباشی تبای د تعالی راو تبای دا ثم اولا لك فاولا بیا تبای د تعالی راو تبای یا لکل ویلاتو انکا مرجلی دی یا خماوی چه سلور مصیبتونا سلور عملونا او سلور سزاگانی سلور توایانی شو کنا او یا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا لکل ویلاتو انکا مرجلی سباکی با امیلی تبادشی تبادشی تبادشی تبادشی تبادشی تبادشی انداد خیری دی بس آیا سبل انسان ہے گمان کے انسان یوں ترک سدا چھپری بخود لشی دیا بس بیکارا چھتا تبا سوک دمون زود آو دسنوائی علم یکنت فتا من منی یومیا آیا نو ادا چھکم دن احساس کے دمانای یومنا غرزول شوے فراحم کی ثم مکانا لقتن بیاوا علقتن یو چکدیوینی فخلقانو برابر پیدا کنو فسوا برابر کنو فجعل منه الزوجین الذکر والانسا نو غرزول اللہ دینا الزوجین الذکر جوڑے ناری ناو زنانا دیو نطفین اللہ دا پیدا کرل نوز دخاورین اولی نشی پیدا کولے علی صدالک بی قادرین آئین دی قادر بالا پدی بانی ان یوحی الموتا آئین دی دغا اللہ وسوالا پدی بانی ان یوحی الموتا چی جوندی کم رول را ولینا ولینا بلا ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین دی پس داویر سنت تی بانا بلا ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین ولینا قادر دی ومنگ پی گواہی کو منسکون بی آوائی شاہد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه حباء فجعلناه سمیعا بصیرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا سورة دهر مدني سورة ته نزول کے اتنوی نمبر دے پس دو سورة رات او مخ کے دو سورة رحمان نا مناسبت دو مخ کے سرا دار چمخ کی دو ڈلے ذکر کڑے یو منن کی بلن منن کی دلتا دی یوی فرقی مزدوری ذکر کئی ڈیرا گھٹا منن کو مزدوری ذکر کئی ڈیرا پا تفصیل باندھنے دوے مخ کیم دا قیامت مسئلہ اس ثابتی پا مثال سرا ثابتی پا مثال سرا درہم مخ کی یروا دلتا بشارت تا بالتفصیل دعوت سورت تفصیل دا مخ کی سورت فمثال سرا و بشارت ابتدانا اس بات دا قیامت بالمثال انسان زانت نگوری اور دا قیامت نے انکار کی بیا مختصر غنت یرا او بیا خوشحالی تفصیلی ڈیرا پوک دو ذکر کئی درشتم دوشتم آیات پورے بیا وی چ دا خوشحالی او دا د قیامت دا تصدیق دا پا قرآن حاصلی گی نو قرآن مجید مقام درشتم کی او تسلی بیا او بیا مسئلہ دے توحید بیا زورن پہ انکار دے قیامت امتیاز بشارت دیر پوک دو چدا سبل صورت کی نشتے دا جنت یو دو چینی چی کافور سلسبیل هل اتا علی الانسان حین من الدار یقیناً راغل دے پہ انسان باننی یو وقت زمانین عالم یکن شیئا مذکورا چنو یو دے شیئ دے یادولو چنو دے سا شیئ دے یادولو چیز یاد کرے شیئے چیونا نو چا بس یاد کرے دا مطلب دے ونا نو سا بس یاد شیئو لم یکن شیئا مذکورا نو دے یو سیز دے یادولو قابل انا خلقنا انسان من نطفہ یقیناً منگ پیدا کرده انسان من نطفتین ده نطفه نام شاجن گڑی وڑی نام نطفه گڑی وڑی نام گڑ وڑا نطفه تغیر نم پیدا کرده نب تلیه فجالنا ہو نب تلیه چیز مایو منگ دلرا فجالنا نو گرزو منگ دلرا سمیعن بسویرا اولی دن کے اولی دن کے یعنی استعداداتو مولا سکرل ورکرل قوتنو مولا ورکرل نینا حدینا اس سبیلا یقینا منگا او خودلا دتا لار لار امت او خودلا انا هدینا او سبیلا منگا او خودلا دتا لار لار امت او خودلا نفا انا هدینا او سبیلا اولا خودلا منگ دتا لار چشید اما شاکرن و اما کفورا یا خو قدر دان نعمتون دا اللہ او یا مٹکور لیکون اما شاکرن و اما کفورا دا جشی اما شاکرن یا قدر دان او یا ناشکرا انا تنا للكافرين خنا شکر بدلو گورا انا تنا کرم تیار کڑے دا پار دے کافرانو سلاسل و اغلال و سعیرا سلاسل و اغلال و سعیرا زنجیرنا تو کنا و لمبی زنجیر چخپو کی او اغلال چسٹ کی او سعیر لمبی پای اور کی وئی کیا اغل سلاسل و اغلال و سعیرا ندای حال شو جن تھینا دے پیدا کولے شمول انسان نشم پیدا کولے اس تفصیلی بشارت ان لبرار کنا نے کان اشربون من کاسن اس کی بدائی کاسون کان مزاج وا کافورا شیبا وی با خوان دے کافورو نہ دنیا کافور ندی مسال اخرت تے تش نمون من پیجنو مزاج وا کافورا شیبا گڑون داغے دے کافورو مزاج مان میں کڑا وی با گڑون داغے دے کافورو لگا سڑے چ کمنو خوگی او بکی او بیا ور سره لو کونته کی روحی ابزا واچي صحیح ده کنه وی با گړون داغه د کافرو عین ایو شاشرو فی عباد عین انداسینا یشرو بیا عباد الله چسکی بد دینا بندیان د الله یو فجرنا تفجیرا بیای بیدای په بیا لو خپل خوخه سره ولې خوخه چکم طرف ته سګی موزی انهار الجنت بلا اخدود نهرونا د جنت هغه به کندودی هغه تلاند کندا نشتے نو یو فجیرو نہا تفجیرا چکم طرف تیزان پسی بوزی نو راولی دی وی دا سرا شوی دی نر توی لوگو تاکی راتاو شدہ سی سڑی مونگ دلتا ناسی مونگ بتا پسی دور درسو راشد اس راتاو بشور پسی یو فجیرو نہا تفجیرا چی بائی بیدی لرا پک پل او خواو بایولو یوفو نبین نظر پورا والے کئی پا مانختو باننی چکم آزی مواری پزان را اوڑ جانو آغا آزی مواری پورا کئی زمواری اللہ پی زمواری دا اللہ زمواری پزان را روڑ دانو آ پورا کئی ویخافون یوم انکان شر روح مستطیرا او یریگی دا غرا دینا کان شر روح مستطیرا چھ دے شر داغی دے مصیبت داغی دیر تریخ دریر اگت مستطیرا ویتعیمون الطعام او دی با یتعیمون الطعام او خوراک ورکی دی خوراک ورکی دی و خوری دی خوراک لرا علا حب بهی سرا دمینی دی خوراک چه خوراک تیخ پلو مجد تی پلو وطن سدی عجد یا علا حب بهی پمین دی دنیا علا حب بهی پمین دی دنیا پمین دی اللہ وی پمین دی چا مسکینن غریب تا و یتیمن او یتیم تا و اسیرا او قیدی تا اسیرا یو مانا مملوک دیو مانا قرض دارے دریم مانا جیلی او سلورم مانا زوجا نیم پا قید کرا اس دے گنا و اسیرا نو اسیرا کی قیدی خواک کافری خواک سی کافری ذکر تو عام دو قسم دیں خوراک ورکل دو قسم دیں یو دے تو عام عزت او بل لے تو عام ضرورت یو دے تو عام عزت چھتا چالا سکے عزت کے او دویم دے تو عام ضرورت چھتا چالا ضرورت تے تو لسکی ورکی نو تو عام عزت چھ دین داغی بارک فرمائی چھ لا یاکل تو عامکا الا المتقون حدیث کی ہوئی کہنا لا یاکل تو عامکا الا تقیون او دین خوری خوراک ستا مگر پریزگار سڑین پنیکانو خلکو خپل خوراکو نو خوراوان نو آغا تو عام دے چا دے عزت دے او یو تو عام ضرورت دے نو آغا ارچالا ورکولشی واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ یقینا خرو منگا تا سبحان لی وجه اللہ دا پار در زاد اللہ لا نرید منکم جزا ولا شکورا نغوال منگا ستا سنا پا دی بانی بدلا چی نن میدل دوڑای کڑانو سبا برالا تکای نن میدل چید اللہ نو سبا برالا تراری لا نرید منکم جزا نغوال منگا ستا سنا پا دی بانی بدلا ولا شکورا و نقدر و عزت چی ما دل دوڑای کڑانو چی بیاز پلار در زم نتوائی چی جی اسلام علیکم خیر دی جی طبیعت خیر پخرا لی نوے ولا شکورا نظرن قدر و عزت غوارم چی مال قدر و عزتو مو خدمت در نغوارم چی ما کر بیا خدمت کو انا نخاف من ربنا یومن یقینا من یروگ دخپل ربنا دوجدا غیر زنا عبوسن کم توریرا من یریگو من ربنا دوجد خپل ربنا یومن دا اخر زنا نخاف یومن مر ربنا یریگو منگا دوجد خپل ربنا یومن دا اخر زنا عبوسن کم توریرا چه ترخدا کم توریرا روغدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم نبچ کړه الله دیل را د شر د دغه مصیبت د دغه رزنا ولقاهم نظره و سرورا ولقاهم اور ک دیل را ملاوی ک دای سرا تازگی او خوشحالی د تر تازه او خوشاله وي وجزاهم بما صبروا جنته و حریرا او بدلو ک ور ک الله رب العزت دیل را وجزاهم بما صبروا او بلور کړه الله دیل را پاغوانی صبر او چې صبر کړه جنت و حریرا جنت او ریخم متکین فی علی الارائک متکین فیها ڈڑ لگا ان کی بدے کی علی الارائک پکر سو باندے لا یرون فیها شمسا ولا زم حریرا لا یرون فیها نبوینی بدے کی شمسا ور ولا زم حریرا او نا یخنی یخنی شمس مانا گرمی او زم حریر مانا یخنی یا لا یرون فیها شمسا نبو وینی دی پدی کنوار والا زم حری راو نسپوگمائی او نسپوگمائی سمت لب جنت زان لرو خان دی دی جنت پرنا کی نوار او سپوگمائی تا ضرورت نیشتے پوانو شوی شاپور شیخ رحم اللہ فرمائی چھ دی جنت پرنا کی دو کی نوار او سپوگمائی تا ضرورت نیشترے و دانیتان علیہم زلالوها او نزدی وی پدی بانی زلالوها گنچے داغی دا سیال کی چنیز دی بی بدی بانی گونچے داغی سوری داغی وازو لیلت زلال نمورا دلتا آرام شو جنور نشتنو آرام دا سوری دا کمیرا غی خو زلال و سوری یعنی آرام داغی وازو لیلت قطوف و تزلیلا وازو لیلت قطوف و تابع کڑی شوی بی گونچے دی تزلیلا پا مکمل تابع دارا ہے بس رو چیز دی غواری دا بی خوال را شوی جاسے تزلیلا پا تابع دارا ہے ویطاف علیم بیانیتن گرزول وشی پدی بانی اغلوخی من فزتن دس پینو دارو واکواب نو جگونا کانت قواری را چدا بوی شیشو قواری را من فزا و شیشه دس پینو دارو شیشه دس پینوی قواری را من فزا شیشاخو من فزا فصفا تصفایی که و بس پینوالی که یادم دی نور رنوار استعار بدیعا قواری را من فزا آشیشا من فزا صفائے کے سپینو بزرو گنتے قدروها تقدیرا دی بانداز کے دل را پانداز کولو بانے پخپل انداز پخپل پوئی گی ویسقونا فی آکاس انکان مزاجوا کافورا سکول وشی پدی بانے جامونا چکان مزاجوا زنجبیلا چدے گردن داغی دا زنجبیلو دا سرنو دا درکو واللہ عالم اس درکو آگا چکم منو پوچھے پوچھے سیزو ندی آج جنت بھائی کان مزاجوا زنجبیلا چه ده گردون داغی زنجبیلا ده سرنو داد رکو عینن فیا تو سمم سلسویلا چینا چه دا پده که تو سمم سلسویلا نم ولی خودل شوی ده سلسویل دا مرکب ده مرکب دا مرکب نده مفرد دخت شانتی نم ده سلسویلا ده برشی نم مرکب خواست بطور لطیفا زما استاز مولانا اسمت الله سمد ده ذله العالی اغیو فرمائل چه سل سبیلا مانا سل سبیل سل سبیل تپوسو کا دلاری سل سبیل تپوسو کا دلاری پونو شو جوڑی وی معلومی گی دا چه دا چینا خاص دا طالبانو دا پی زکا چه دا کلا پیو لار روانی چه بای پلان کی جماعت تا کمالار تلی دا پلان کی مدرسه تا کمالار تلی دا پلان کی مولای سیب لازم آ پتر آل را کا پلان کی زیت ازم پتر آل را کا پا کمالار بازم اس ما دا ٹیلی پونو کوئی کابر گرام تزو پا کمالار واندی ورشو سل سبیل تا پوسو کا دلاری می معلومی گی دا چه دا خاص دا چا دا طالبان اللہ دی کیا رسا پس لگی تو سم ما سل سبیلا چنم والا کی خود لکی سل سبیل ويطوف عليهم ولدان مخلدون خما مخکنه وی ګوره چې دا سلسبیل چې کم نه دا نغه دی خندریس په وزن باندې ده چا په وزن خندریس په وزن باندې سلسبیلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون او ګرځي با په دی باندې الکان همیشا په صفات دالک والے ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم چکلو وینیت دی لرا نو تبه وګانی لو ام منصورا ملغری ملغلری نوستلی شوی لو ام منصورا ملغلری نوستلی شوی و اذا رایت ثمرایت نعیما و ملکا کبیرا او چکلو وینیت دی لرا وینیت دی لرا نو دک زای کی بو وینی نعیما نعمتنا او بادشاہی لویا چدل به سان لیولې بادشاہی سکری ورکڑی دانو کران بھئی دا حوری او غلمان بھئی او کلی او سو کلی برسا ایو طرف تا چکم دنو ور تا حوری اولاڑی اغی بوتا پی استقبال کی اولاڑی نحن الخالدات فلا نموت ابدا نحن النائمات فلا نفعص ابدا نحن الرازیات فلا نسخط ابدا منگا ہمیشہ مری گبانا نحن الرازیات فلا نسخط ابدا منگا خوشا لیو او منگ با غصا کی گنا منگ باغو سکیگونا نحن النائمات فلا نبعسو ابدا منگ ترو تازا ملاوی کیگو با نا توبا لمن کانا لنا وکننا لہو خوشحالی داغا چالا را چی سوک زمنگ پبرخا و منگ داغا پبرخا و اذا رأیت ثم رأیت نعیما وینی بات دق قضائی کی با وینی تو نعیما نعمتو نو بادشای لیا آلیهم ثیابو سندوسن عالیہم دو قرآن خیر دے کنا نماز دوری سورتون دے اللہ قبول کینو عالیہم ثیاب سندس ان خضرون و استبرق عالیہم پاس جامی دے دی پاس دے دی نبا ثیاب سندس ان اجامی ویدن رو ریخمو خضرون شنو و استبرق او دو غٹ ریخمو و حلو اساویر من فضا او واب چول دے سا چولا گان دس پینو درو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او بس کی رب دے پدی باندے شرابا طهورا وی من باندے پلان کی سی وہ ڈیو بوتل اس کا وے اس کا چھٹا مرچکیو بھی ربا نے اس کو لی وے نے پلان کی سی چھ کم نے رپ من باندے یو گلاس جوس اس کو سورا پکھ حسابے کنی حسابے پلان کی سی سرت لیو او من لاوے اوبراڑے اوبا وی سڑی آو سقاهم ربهم شرابا طهورا او بس کئی پا دی باندی دا دی رب پخپل لاسو شرابا طهورا خدا میزبان است خود مانجا غزا برخوان مهمارنگ رنگ است شرابا طهورا اسکاک پاک و مزیدار انها دا کان لکم جزان یقینا دار استاز پار بدلا و کان سعیكم مشکورا او د کوشش تاسو قدر کړی شوی الله دې دې قدر وکینو نو کوششوم نشته شته هم نه کو سعیکم مشکورا ترغیب قران ته حاصلې کی واپس الله اکبر حاصلې کی واپس انا نحنو نزلنا الیک القران تنزیلا انا نحنو علی نزلنا الیک یقینا منګا نازل کړی تا ته نازل کړم دې تا ته القران قران تنزیلا فمزا نازل اولو فمزا نازل اولو نو فاصبر دا دی یو وخت کار نه دی دا دی یو میاشت کار نه دی اندری را می تراشو می خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش فاصبر لحکم ربک نو صبر کوا تسلی ساتا صبر کوا فیصلی درب تدی خوگره ولا تو تی منو ماسی من او کفورا ممانا تو دینا آتی من او کفورا دو گناہگار او دو در او دو مٹکور او دو ناشکرا دا غطابی داریون کے کفورا دا کافر وذکر اسم ربکا کار بری دو قرآن ندائی قرآن نبدی کار دائی چھ وذکر اسم ربکا یادو نم در رب دی بکرتا و اصیلا سباو بگا ومن اللیل فسجد لہو او دا شپی آغی اللہ تسجد کوا و سب بی حلیلن طویلا او پاکی بیانو دا آغی اللہ اگدش پا انا اولا دا د دې خولي قران نه باندې نو پس ان هؤلاء يحبون العاجله معنی وترغله دا دنیا ان هؤلاء یقینا دا خلق چې يحبون العاجله تامن کید دې تلوار ګند دنیا سره و يذرون وراءهم يوما ثقيلا او پریک دې اخو خپل اخو د ځان يوما ثقيلا رز درنه درنه روانه دا دې سوې چې څنګه وینا نو خلقناهم منگ پیدا کری دی لرا و شددنا اسرهم او منگ مضبوط کری دی دی بندونا و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا او چکل زمنگا خوشی نو بدل بکو منگ امثالهم دی دی غنطا کی پا مکمل بدلولو یعنی نور با پیدا کو انا زی تذکرا یقینا دا قرآن دا نصیحت ور فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا دا چاچ خوخی نو دی نوی رب تلار وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ خستاسو پا خوخا تشنکی گی اول پا اللہ زان قبول کی اللہ اللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تاسو نشی غختے ترسو پوری چچا نی غختی اللہ نی غختی نو مخ کے پا اللہ زان سکی قبول کی دا قرآن دا پارا نو چی قرآن تا کین آستے نو معلوم شوا چی اللہ قبول کرے نو اللہ رب العزت من قبول کریو خوست اللہ پا زمانگ دا اعمالو دا وجنا زمانگ دا نعمت ناخلی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ انو خو خوی تاسو اراد نکوی تاسو مگر آل چی رادو کی اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ چی دینو دے علیما حکیما پو حکمت والا یدخل من یشاء فی رحمتی یدخل من یشاء فی رحمتی در نکی آغا چالای چی رادو کی پا خپلا محروبانای کی اولوی محروبانی سده قرآن نپا محروبانای کی در نکی او حلا کردی ظالمان اعد لهم تاس غنحویان خلقی خوزی ریگا ما کنام ما بنیسو که تیرازونی دی ما خبر آرکا وظالمین تاس وی چی دا پچا تفتی اولوی قیصه برالا جوڑاوی ویسو خماوی حلا کردی ظالمان هلاکڑی دی ظالمان و اهلک الظالمین اعد لهم او ظالمان تیار کڑی دی لرا یه تبا کڑی دی ظالمان تیار کڑی دی لرا عذاب دردناک پا دنیا تبا کڑی دی او عذاب دردناک کلو ور کڑی دی الحمدللہ. سورت مرسلات مکی سورت تی مسوس خود دیجی و دیجی شو سورت مرسلات مکی صورت تے نزول کی درے درشم نمبر دے پس دے صورت حمز او مخ کی دے صورت قافنا مناسبت دے مخ کی صورت سرا مخ کی دے قیامت تذکرہ و نزل تداغی امثلۃ العذاب والشواہد مثالونا دا عذاب او شواهد. دویم مخ کے لس دل بشارتو نو اس تخویفات عشرہ لس یری فلفظ دا ویل باننے اس بلا پانا شورو شوار لس یری. دریم مخ کے اخیر کے دا ظالمانو تذکرہ اکڑا نو دل تا دی حلاکت داود سورت ذکر دا قیامت پا حالتونو دا مجرمانو ذکر دا قیامت لی احوال المجرمین ابتدانا شواهد دی بیا ننہم اتم آیاتنا احوال لقیامت احوال لقیامت دن نزشتے دن احوال لقیامت بیا دو شپارسم آیاتنا یرد دنیا بارسم آیاتنا یرد دنیا قرآن نے بدل دگا کیا لکا لکل بدل خراب کی دن نشی رازیں مولی صاحب سر قرآن روالی کی دن نرازی لکا اب سخ پختون دیکھو اللہ دا یو دشپارسم آیاتنا یرد دنیا دا شلمنا دلائل اقلیہ یو کم دیرشمنا یرد آخرت یار دا آخرت. بیا یو سلویخ کی بشارت. پنځه سلویختم زجر پا شرک و پینکار دا قرآن. زجر پا شرک و انکار دا قرآن. امتیازات اول شواهد چکم دی دام لزل لفظ دا ویل والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع نقلهم شاهد وحيهم شاهدا اقلهم شاهد انما توعدون لصادق نو انتظام دي ورلس کړه دې طول صورت میں ہوئے. اقلهم شاہد اول میں سویلو نقل نقلهم شاہد دویم وحیهم شاہدہ نبیا اقلهم شاہد چی انما توعدون لصادق دا میں دیا تونو درے مانے اکڑے اول دو گورے چی دا صفتون دو فرشتو شی چی دا صفتون دو چاشی فرشتو والمرسلات عرفا گواد یغا رالے گلے شوی پنے کو کارونو عرفا گنا معروف راوڑی معروف والمرسلات عرفا رالے گلے شوی پنے کو کارونو فلا صفات عصفا نو تیزی کون کی نمن ان کو سرا تیزی کون کی دو نمن ان کو سرا والناشرات نشرا او خورون کی گواد یغا خورون کی فرشتے خوارولو سرا چه دا یا تونا خواری کی فالفارقات فرقن نجدا کون کی دا حق و دا باطل نجدا کون کی دا حق و دا باطل فالملقیات ذکرن او اغا راون کی دا ذکر او دا نصیحت راون کی را چون کی دا ذکر او دا نصیحت دا پارا دا عذر دا زنو او دا پارا دا یرولو دا زنو عذرن او نذرن د پاره د عذر او د یراولو یعنی عذر د داعی چې داعی به بیان کین دا غاړه بس شي خلاصا او نور خلق تبایر شي نور ته بس شي نذرن انما توعدون لصادق دا فرشتي چې دا کارونه کوي نو ولیکي خو معلومی کیدا چې اورز را روانه ده معلومی کیدا چې اورز ده نو دا نقل شو د فرشتونه نقل شده چانا فرشتو دویم دا صفتونا دا آیاتونو کا صفتونا دا چاکا آیاتونو نو والمرسلات عرفا گوادی اغار علی گلی شوی آیاتونا پا معروف باندی پنیکو باندی را لی گلی شوی فالعاصفات عصفا نو کلا تیزی ورکون کی تیزی کون کی پتیزای سرادا سیاتون دی والناشرات نشرا خوریدن کی پخوراون کو سراج مسالہ خورا کی فالفارقات جدائی راولی دا حق و دا باطل او ورا چیس شے نصیحت حضران او انما توعدون لصادق یعنی دا آیاتنا دا قرآن کریم دا قیامت پا حقانیت گوادی وحی شو گنا اول نقل فرشتونا بیاس شو وحی ندرم دا صفتنا دا بادنو کا صفتنا دا چا کا بعدونو نوال مرسلات عرفان گوادی غار علو زول شوی پا نرمائی سرا چی نرم نرم باد را روانده اگر سرخ کلی نرم نرم بادده نرم نرم باد فلا صفات عصفن او کلا تیزی کون که پا تیزای هر سروانی ونا شرات نشرن خورون که دوار یزو پا خورولو فالفارقات فرقا نجدائی کی زنی او طرف تبوزی زنی بل طرف تبوزی فالملقیات ذکران نراچون کی دا یاد چه تا تا پی تیر باران رایات کی یا پی دا تا دا اللہ قدرت سکی رایات کی عذران او نذران دا پارا دا عذر دا پارا دا غاڑ خلاسی او نذران او دا پارا دا یرولو دا پارا دا یرولو پا بعدونو کیم دا صفت تے چه عذران او نذران انما توعدون لصادق مجھے دا انقلابات رازی نو معلومی گی دا چی اولوی انقلاب را روان دے دا اقل نکار والا کنا چی دا انقلابات رازی نو اولوی انقلاب ہم سدے روان دے انما توعدون لصادق اگی کی بس چلی اب کلی فیض النجوم طمست ہر کلا چی ستوری تور کڑے شی رنائے ختم شی بینور شی وید السماع فرجت ہر کلا چی اسمان کلاو کڑے شی وید الجبال نصفت ہر کلا چی غرونا نصفت دندس کڑے شی والزول شی وید الرسل اقتت ہر کلا چی پیغمبران را جمع کڑے شی یومانا او یا چی ہر کلا پیغمبران لوخ ور کڑے شی سول ور کڑے شی لی ایو من اجلت دا پار دا قمی رضی دی لنی تور کڑے شی وا لی ایو من الفصل دا پار دا رز دا جدائے وما درا کما یوم الفصل او صدا غرز دا جدائے ویل یومئذ للمکذبین توائے دے رکاوے دے پدق قرض بانے دا پار دا درخ جن گرن کو علم نحلک الاولین یار دا دنیا چی چا دا در یار دا چی کمدنو درخ جن گرن لی ودا رز دا غید دنیا حالاتو گورا علم نحلک الاولین اینو تبا کری منگا والنی سمانت بیوم الاخرین بیام ورپسی لگولی ورستانی کذالک نفعلو بالمجرمین دق کرنگی کار کو منگ دا مجرمانو سرا وایلو یوم ایزل للمکذبین حلاکت تبا دق رضبانی للمکذبین دا پارا دا دروغ جنگرن کو علم نخلق کم مما امہین دلائل اقلیان علم نخلق کم مما امہین آنے پیدا کری منگا تاسو مما امہین دو ابو کمزورونا مما امہین دو ابو کمزورونا فجالنا فی قرار مکین نو گردو لمنگا دلرا فی قرار مکین فاغا قرار گا مضبوطا کی فی قرار مکین فاغا قرار گا مضبوطا کی الہ قدر معلوم تر اندازی معلوم پورے فقدرنا فنیم القادرون نو انداز اوکڑا منگا لوگ سبرو که کنا دا خوصو دوم رزر نوا فنیم القادرون سخیستا انداز کون کیو منگ ویل یوم ایذل المکذبین ہلاکت تے پدا غرض بانے در غجن گڑن کلا علم نہ جل الارض کفاتن آئنے دے گرزول منگا سمکا کفاتن پورا احیاء و امواتا جواندو چالرا ملو لرا چی دا طول سمکا جواندو ملو لسدا پورا دا تر قیامت پوری چی سورا جواندی امڑی ندا سمکا لسدا کافی دا ایز ضرورت نشت دے مریخ خطلو تا ای منگ مریخ کزم کیلو کوارٹر دے جوڑو بیا منگ سر داخلو کئی منگ بیا دغه کیلو آگا بلا کی پلوٹو دے کسو شیدے منگ آغٹا کیلو دا مریخ پری دوا دا دا اسے گاڑی دی کفاتن احیاءن و امواتا اللہ وی بالکل پورا دا خو صرف فرق دا دے صرف فرق دا دے چی مڑی با بر رفتار کئی او جوندی با لاندی او سنو خلکو نظری دا کئی زکر چه دسمکه دلاندی چه ویدی قبرونو که ناغسی دی جوندی دی وی آلاندی با جوندی و پاس با بیادا مڑی نو علکا اللہ بنده دا سکه خبری که گنده گنده سبابشی اللہ تا مخامخ نوی بال تا شرمنده احیا آم و امواتا برا دسمکه دا پاس آجوندی اولاندی امرو احیا آم و امواتا نو لاندی سل امرو دا جوندی دا که سڑی و دوار دا جوندی دا که احیا آم و امواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات غرزول دی منگا پدے کہ غرونا دنگ دنگ شامخات غرونا دنگ دنگ من وایو ز منگا درینا لو غڑ ڈر د غر چکن دو ڈی دنگ دے شامخات دنگ دنگ دا چلو کون تک دا سے بار ورش کنا بیا او پتہ لگی لگا او بنے رو کم نس پچی پچی دی کو چلو کون تک نور اپل ورش دا سے کابل گرام طرف تا او دا سیاه پلا غنده که لو دی کوهستان طرف تورش کنه نو دا خپل باید دا غرونو بیچونگری خکاره شه بیچونگری بنده که دی دسته اول دی رکه بنده خکاره شه اللهو رواس یا شامی خاتن غرونا دنگ دنگ واس قینا کم باجور که کوه مور دی اپا رشه دی واس قینا کمان فراتا سکولی میدی پتا سبانه او بخواگی او بخواگی خواگی خواگی او بدربان اسکی وائل یوم ایذل المکذبین رکاوے دے پدا قرض وائل المکذبین در اخدن گرون کلا نو تین طالقو چنی دے دلائلو نا فائدہ واغستا نی دے شواہدو نا فائدہ واغستا ایس عبرتنو نا فائدہ واغستا نو حال گوروس یار دے دنیا ان طالقو روان شیلا ما کنتمی تو کذبون آغی ستا چتا سبوتا نسبت دے دروغو کاؤ چتا سبوتا نسبت دے دروغو کاؤ جانزادوی زمان گرو نا یرکلوی ہم سوڑ وڑ گوندی ان تولقو الى ذلن ذی ثلاث شواب ان تولقو روان شیتا الى ذلن اسورتا اسورتا ذی ثلاث شواب چاد خاون دریو سانگو خاون چادی دریو سانگو دے داس سور دے یعنی اور لمبی خیجی میں چتا سو کرے دا اور لمبی تنور تا تماشاو کی کوم نی کڑی ما دے پارا کڑی دا چ تنور تا تماشاو کی نی او سو کلا سی بھرے کنا او بل وسر دی گاڑی تے بل وسر دی گاڑی یو سر کنی داس طریقے سرے مزی سلاسن دا اگیا پلے او سور دی دا اگے لمبی پلے سی سور نو اگوم دری سان دی گتے سنگ اگے نو دا شانتی سی سور خلا ذلیل ند آرام والدے ولا یغنی من اللہب ان با سڑے بچ کی دو شغلونا نہ فائدہ دے چانہ ورکی ان نہ ترمی بی چار رن کلقس دا وشتل کید ابصر او پش ابصر لرا کلقس ر الک د بنگلو اغا بصر نولی چتن او تنور کی دی تور تور دغه چولیا سر سر کنا چ بر سری چلان دی رو گردی سی توری کنا نو اغا بصری چولی نا بصری وی لوی لوی بنگلی نو فماز ون نو کبلم بیہی و بی انگاری تو اس گمان سدی گمان ستا چ دا بصری دومره دومره دی نو لمبی به سومره سومری او بیا به دا غی غس کروڑ کی سومره سومری اللہ دین تو سات یار انها ترمی به شررین یقینا دا وشتل کی پاغا بصر کو باندې پانگا رو باندې کل قصر لا ک بنگلی ک انه جمالتن صفرن لک چ دا وی او خان زیار دا وی سچ او خان زیار دا سی قطار به بارو کی روانو لک دا سی دا قطار غونتی به ولی جمالاتن صفرن زنی معنی که صفرن پر معنی در طورم زنی ویلی ده ویل یوم ایزلی المکذبین رکاوی ده بدا قردوانی در روجن گرن کلا دا ده ورس چه خبری بده نکی لا ینتقون خبری بده نکی ولا یعزن لهم او اجازت پوتنی شکوله فیات زیرون چه بانو کی ویل یوم ایزلی المکذبین علاکت ده بدا قردوانی در روجن گرن کلا ها دا یوم الفصل دا دارز ده جدای جمعنا کم والاولین او پخوا جمع کوم تاسو والاولین او رست او مخکینی فاین کان لکم کیدن فقیدون کیدلس چل اخلاصین وی کی فقیدونی چل رات او کی ویل یوم ذل المکذبین رکاوی د بدق رضوان نے دروغ جن گنن کولا ان المتقین آنو چچا منلی وا او مال خون غیل بخمخ لرازین چ سنگ مخا غشن سپیڑا ان المتقین فی ظلال و عیون یقین المتقین با پسور کی او پچینو کی پارامون کی او پچینو کی او فواکه ما اشتهون او پ میو کی دا غنا چه دی بخوخی خریس کی مبارک دشی تاسو لا بما کنتم تعملون دو وجه دا غنا چم کول ان کذالک نزل المحسنین یقینا دق شانتی بدلی ور کوم نیکان لا وایل یوم ذل المکذبین ددی دا نظرونه پ شرک او انکار د قران وائل یوم ازل المکذبین کلو خری و تمتعو فائد اخلی لگی انکو مجرمون تاسوی مجرمان دنیا کی وائل یوم ازل المکذبین و اذا قیل لهم هر کلا چویل شدیتا رکو کی تابداریو کینو لا ارکاون دا اللہ تابی کی گینا لا ارکاون تابداری نکی وائل یوم ازل المکذبین فابی ای حدیث بعدہو یؤمنون نو پس پکم یو بیان پس دا دی قرآن راوڑی بدوی ایمان ویسا شخص مانا دا فابی ای حدیثیم بعدہو یؤمنون نو پس پا کم یو بیان پس دے قرآن راوڑی بدوی ایمان چی پا دے قرآن سمنشون و آخر دے با پس بانی سمین خود دو زودخ پا اور بسمین گینا فابی ای حدیثیم بعدہو یؤمنون سورت نبا مکی سورت تے پس دے سورت معارج او مخ کی دے سورت نازعاتنا اتیائم نمبر دے پا نزول کی اتیائم نمبر دے مناسبت دمخ کی صورت سر یو مخ کی وی یوم الفصل رز دو جدائے داغی تفصیل کی لگ دلتا چی دنیا کے پار سے پلس سیزون و پاغی کی خلق سو شریکو نو اس پا پاغی کسی شی جدائش زکر جدائی دا دویم مخ کی دا قیامت مسئلہ نو دلتا دلائل و قدرت چی دا اللہ وستے چی دا قیامت راولی درم زیادت علامہ سبقا اشارے بو تو کم انشاءاللہ پتیر سورت لگ زیادت کی سورت و بابا دے اول تر دیرشم آیا تا پائے کی تفصیل سورت مرسلات تے تفصیل سورت مرسلات روز تو بیا پدویم باب کے خوشحالی دا او نفی دا شفاعت قہری او افسوس دا کافرانو امتیازات آلس شریک سیزونا چھپائے کے ٹول خلق شریک تھی کمالداران دی کہ غریبانان دی کہ کافران دی کہ مسلمانان دی چھ ٹول خلق داغے نہ فائدے علی لس سیزونا دی دویم امتیاز فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اما يتساءلون سبارہ کی تپوس کی اما سنا شنا سی سبارہ کی سشورو کل تپوس سنا اما يتساءلون دی تپوس کی عن النبأ العظیم فعن النبأ العظیم فبارد آغا خبر لون